Wreszcie coś jest. Byłem 3 dni pod Grunwaldem. Tych, którzy tego jeszcze nie wiedzą, zawiadamiam, że Polacy, Białorusini, Litwini, a także pułki smoleńskie, czeskie, morawskie, słowackie i mołdawskie pokonały wtedy Unię Europejską, co świętowano. Ja odbyłem 8 spotkań na różne tematy, spore tłumki niestety, prawie samych zwolenników, dziwiących się, jakim cudem ja nie wygrałem ostatnich wyborów, skoro cudzysłów wszyscy znajomi na pana głosowali. Natomiast doniesiono mi, że jedna pani pytała, a co ten Korwin-Mikke tu robi? Przecież to polityk, a już jest po wyborach. Na ogół ludzie mają pretensje o to, że politycy nie zajmują się nimi w pozostałych okresach. Przy okazji przypominam, że za najdalej 4 miesiące następne wybory. A oto wpis, który miał być zamieszczony wczoraj. Przy sobocie, leniuchowanie to przyjemne zajęcie, ma jednak pewną wadę. Nie da się po nim odpocząć. Dlatego większość Polaków spędza wolne soboty pracowicie. Na przykład, przez 3 godziny robią sobie w domu półeczkę, albo nastawiają wąsiorek wina z własnoręcznie zebranych jeżyn, albo 3 godziny reperują samochód. W normalnym kraju ten, kto lubi i umie robić w drewnie, nazywa się stolarzem, robi w godzinę 3 półeczki, baba w godzinę fachowo zbiera dużo jeżyn i winiarz robi z nich 3 gąsiory, a mechanik reperuje w godzinę 3 samochody, po czym siadają i grają w tysiąca. Dlaczego u nas ludzie robią amatorszczyznę? Bo gdyby wyminali się usługami, to musieliby zapłacić podatek dochodowy, więc zamiast wydajnie pracować w fabryce i za zarobione w 3 godziny pieniądze kupić 3 półeczki, dłubią w chałupie i jeszcze dorabiają do tego ideologię. I dlatego wolne soboty są koniecznością. Warto może nawet pomyśleć o wolnych piątkach i czwartkach.